सत्यादीन अनृतादि धर्म निवृत्ति परत्वात्। पहले कहा है सत्यादीन व्यावृत्ति अर्थानी, सत्यादि विशेषण है अन्य की व्यावृत्ति के लिए इसे कहा गया था, उसमें शंका करते हैं भाष्य में। सत्यादीन अनृतादि धर्म निवृत्ति परत्वात्, सत्य शब्द है अनृत धर्म की निवृत्ति के लिए, ज्ञान शब्द है जड़ निवृत्ति के लिए, अनंत शब्द है परिच्छेद निवृत्ति के लिए। अनृतादि धर्म निवृत्ति पर होने से विशेष्य च ब्रह्मण उत्पलादिवत अप्रसिद्धत्वात्। नीलम उत्पलम विशेष होता है उत्पल, वो तो प्रमाणांतर प्रत्यक्षादि से सिद्ध है, किन्तु यहाँ ब्रह्म है विशेष्य, और विशेषण जितने कह गए अन्य धर्म की निवृत्ति के लिए, उसमें ब्रह्म में ये धर्म नहीं है, ब्रह्म में कोई धर्म नहीं, निर्धर्मक ब्रह्म है, अन्य धर्म की निवृत्ति के लिए ही विशेषण हो गए। अरे विशेष जो ब्रह्म है वो तो प्रसिद्ध ही नहीं, जैसे उत्पल तो प्रसिद्ध है प्रत्यक्ष सिद्ध है, किन्तु ब्रह्म इसे अन्य प्रमाण से सिद्ध ही नहीं। और जो लक्षण क्या गया, लक्षण में जो धर्म है वो ब्रह्म का असाधारण धर्म नहीं है, ब्रह्म निर्धर्म के अभी तो अन्य धर्म की निवृत्ति के लिए, जब उत्पल आदिवत प्रसिद्ध भी नहीं हुआ ब्रह्म, उत्पल तो प्रसिद्ध है ब्रह्म प्रसिद्ध नहीं, और धर्म जितने विशेषण कह गए वो भी उसका धर्म नहीं अन्य धर्म की निवृत्ति के लिए, तो फिर शून्य अर्थक हो जाएगा, ऐसे शंका करता है पूर्वपक्षी। जिस प्रकार ये श्लोक में कहा गया मृग तृष्णाम भसी स्नात कपुष प्रकृत से खर एस बंध्यास तो याति शश श्रृंग धनुर्धर एस बंध्यासुत मृग तृष्णाम भसी स्नात कपुष्प कृत शेखर शश श्रृंग धनुर्धर याति। यह जो वंध्या पुत्र है मृग तृष्णाम भसी स्नात, मृग तृष्णा जल से स्नान क्या हुआ, कपुष्प कृत शेखर कपुष्पम कृतम शेखरम ये आकाश कुसुम का शेखर बनाया, पर ऊपर मुकुट बनाया, और शश श्रृंग धनुर्धर शश श्रृंग से बनाया गया धनु को धारण करने वाले या जा रहा है, इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं। मृग वंध्या सूत्र अप्रसिद्ध है, मृग तृष्णाम भसिष्णा तो असंभव है, मृग तृष्णा जला ही नहीं अप्रसिद्ध है, कपुष्प अप्रसिद्ध है, कपुष्प कृत से कर शश श्रृंग अप्रसिद्ध है धनुर्धर, ये जिस प्रकार श्लोक है वाक्य है इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक इसी प्रकार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहेंगे, विशेष जैसे यहाँ विशेष है वंध्या सूत्र अप्रसिद्ध है, इसी प्रकार ब्रह्म भी किसी प्रमाण से सिद्ध है नहीं, और उसका जो लक्षण करते हैं लक्षण में सत्यम ज्ञानम अनंतम ये कोई ब्रह्म का असाधारण धर्म नहीं है, निर्धर्म का ब्रह्म है अन्य धर्म की निवृत्ति के लिए, तो अर्थ अप्रसिद्ध होने से इतिवत ऐसे जैसे श्लोक में कहा गया वंध्या सूत्र यह आदि सशस्त्रंग धनुर्धर इतिवत शून्यार्थ देव प्राप्त, शून्यार्थक अर्थ शून्य अर्थ ही नहीं है सत्यादि वाक्य से, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस वाक्य का अर्थ शून्य है, शून्य हो गया को है ही नहीं। इति चेत ऐसा शंका करने से सिद्धांति कहता है न लक्षणार्थत्वात्, ये शून्यार्थक नहीं क्योंकि ये लक्षण के लिए है। टीका में पहले प्रमाणांतर सिद्धम उत्पलादि विशेषम दृष्टम नीलम महति महत सुगंधि उत्पलम, उत्पल होता है विशेष्य, प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाण से सिद्ध है ये विशेष्य होता है इसे देखा गया है। ब्रह्म तो प्रमाणांतरा सिद्धम, ब्रह्म तो अन्य प्रमाण से सिद्ध ही नहीं, केवल शब्द ही प्रमाण है, अशब्द में उसका लक्षण किया गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप लक्षण है, असत्य ज्ञान अनंत भी उसके धर्म बोधक नहीं अपितु तो अन्य धर्म अत धर्म के व्यावर्तक है, ब्रह्म से भिन्न धर्म का व्यावर्तक है। ब्रह्म तो प्रमाणांतरा सिद्धम, पदमात्र से अप्रमाणत्वाद, केवल ब्रह्म ये पदमात्र ब्रह्म पद से ही अर्थ सिद्ध हो जाएगा, किंतु पदमात्र प्रमाण नहीं, वाक्य होगा प्रमाण, केवल पदमात्र से अर्थ सिद्ध नहीं होगा अप्रमाणत्वाद। सत्यादिनाच व्यावृत्त्यर्थत्वाद, असत्यम ज्ञान जो कहा गया इतर धर्म की व्यावृत्ति के लिए, न कि धर्म बोधक, अन्य धर्म का अभाव सत्य है, अन्य तत्व का अभाव है, जड़त्व का अभाव है, परिच्छेद का अभाव है, तो अभाव अर्थक हो गया, कोई वस्तु का बोधक नहीं हुआ। असदर्थम वाक्यम से आदित्य अर्थ, वाक्यम असदर्थम असन अर्थो यस्य जिसका अर्थ अविद्यमान है ऐसे वाक्य असदर्थक हो गया हो जाएगा। ये शंका का अभिप्राय है। सिद्धांति का अभिप्राय सिद्धांति कहता है सिद्धत्व मात्र न विशेषत्व संभवति प्रमाणांतर विशेषण अनर्थकम। सिद्ध हो तो विशेष हो सकता है, प्रमाण से सिद्ध होने से ही विशेष होगा ये कोई आवश्यक नहीं। पूर्व पक्ष ने कहा प्रमाणांतर सिद्ध होने से ही विशेष होगा, प्रमाणांतर सिद्धम उत्पलादि विशेषम दृष्टम दिखा गया। तो प्रमाणांतर से सिद्ध अन्य प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए कोई आवश्यक नहीं। सिद्धत्व मात्र न विशेषत्व संभवति सिद्ध होने पर ही विशेष हो सकता है। सिद्ध निश्चित है प्रमाण से निश्चित हो अथवा ऐसे निश्चित हो किसी प्रकार निश्चित हो लोक प्रसिद्ध पारमार्थिक तत्व आवेदक प्रमाण नहीं है प्रत्यक्षादि प्रमाण में सामान्य प्रमाण है। इसी प्रकार ब्रह्म किसी प्रकार सिद्ध है पद व्युत्पत्ति से ब्रह्म शब्दार्थ सिद्ध है इतने मात्र से विशेष हो सकता है और किसी प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए। शब्द प्रमाण नहीं है वाक्य ही प्रमाण होगा तो भी ठीक है, प्रमाण नहीं होने पर भी किसी प्रकार सिद्ध हो तो विशेष हो सकता है। यदि विशेष हो सकता है उसमें जो आपने कहा प्रमाणांतर सिद्धम सिद्धत्व मात्र न विशेष सिद्धत्व न विशेषत्व संभवती सिद्धत्व का जो विशेषण दिया है प्रमाणांतर सिद्धत्व ये प्रमाणांतत्व प्रमाणांतर जो विशेषण दिया है अनर्थकम केवल व्यतिरिक अभाव प्रमाणांतर सिद्ध नहीं होने पर विशेष नहीं होता है ऐसा नहीं है। प्रमाणांतरा सिद्धत्वात् व्यर्थ विशेषण घटित हो जाएगा। असिद्धि हेतु में कोई विशेषण देंगे तो व्यर्थ होता है वो व्यर्थ विशेषण घटित होने से असिद्ध होता है अनर्थक होता है। पर्वत तो वन्यमान धूमात इतने कहने से धूम से वन्नी की सिद्धि हो जाएगी और कोई कहेगा नील धूमात नील धूम हेतु करेगा धूम का वर्णन नील है नील धूमात हेतु करेगा या प्रमेय धूमात ये विशेषण व्यर्थ होता है व्यर्थ विशेषण घटित होता है अनर्थक होता है। केवल व्यतिरिक अभाव अर्थात यदि प्रमाणांतर सिद्धता नहीं हो विशेषण नहीं होता है ऐसा नहीं है क्योंकि आगे दिखाते हैं मिथ्यार्थस्य रज्जु सर्पादे सदधिष्ठानत्व दर्शनाथ मिथ्यार्थ भी धर्म होता है। सद ब्रह्म अधिष्ठान यस्य रज्जु सर्प का अधिष्ठान ब्रह्म है। रज्जु सर्प का अधिष्ठान रज्जु है सद रूप है सद अधिष्ठान तो विद्यमान है अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान विद्यमान होता है तो अध्यस्त वस्तु भी अधिष्ठान में विद्यमान होकर के इतर व्यावर्तक हो सकता है। सर्पो रज्जु सर्प का अनुवाद किया जाता है रज्जु सर्प विद्यमान मिथ्यार्थ होकर के भी उसका अधिष्ठान सत्य होता है। प्रपंच से दृश्यत्वादि हेतु भी मिथ्यात्व अवगतस्य प्रपंच में भी दृश्यत्व हेतु के द्वारा मिथ्यात्व निश्चय होता है। दृश्यत्वादि हेतु भी मिथ्यात्व अवगत होता है प्रपंच वो प्रपंच भी सद अधिष्ठान संभाव्यते प्रपंच का भी अधिष्ठान कोई होगा। मिथ्यार्थ सर्प का जैसे अधिष्ठान होता है रज्जु ऐसे प्रपंच का भी अधिष्ठान होगा क्योंकि मिथ्या है मिथ्या वस्तु का अधिष्ठान सद होता है। प्रपंच भी मिथ्या है दृश्यत्वाद उसका भी अधिष्ठान कोई सत होगा। तस्य प्रपंच अधिष्ठानतया संभावितस्य वही सद ब्रह्म प्रपंच के अधिष्ठान रूप से संभावित संभव है अनुमान से संभावित होता है। स्वरूप विशेष लक्षणार्थम इदम वाक्यम स्वरूप विशेष को लक्षण करने के लिए वो प्रपंच का अधिष्ठान है वो क्या स्वरूप है ब्रह्म का उसका लक्षण करने के लिए ये वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ततो न असदर्थत्वम असदर्थक नहीं अध्यस्त प्रपंच का अधिष्ठान सत है वही सत ही ब्रह्म है उसका लक्षण किया गया असदर्थक नहीं है। न लक्षणार्थत्व अर्थात प्रपंच के अधिष्ठान प्रसिद्ध है ब्रह्म शब्द का अर्थ भी है और जैसे सर्प रज्जु सर्प का अधिष्ठान कोई रज्जु आदि सद वस्तु है ठीक प्रपंच मिथ्या प्रपंच मिथ्या दृश्यत्वात् रज्जु सर्पवत प्रपंच में मिथ्यात्व अनुमान के द्वारा निश्चय होता है मिथ्या वस्तु का कोई अधिष्ठान सत्य होता है रज्जु सर्प सुक्ति रजत आदि में दिखा गया है तो प्रपंच का भी कोई अधिष्ठान सद वस्तु है वही सद्वस्तु क्या है। सद्वस्तु सिद्ध हो गया प्रपंच अधिष्ठान, प्रपंच अधिष्ठान सिद्ध होने पर अभी उसका स्वरूप लक्षण किया गया, इसलिए असदर्थक नहीं है। विशेषणार्थत्व अभ्युपगम्य आह, यद्यपि लक्षणार्थक है, सत्यम ज्ञानम अनंत कहा गया ब्रह्म के लक्षण न कि विशेषण है, फिर भी विशेषणार्थत्व को मान करके कहते हैं भाष्य में। विशेषणत्व सत्यादिना लक्षणार्थ प्राधान्यम इति अवचाम, सत्यादि शब्द विशेषण हो तो भी वो प्रधान विशेषण नहीं, विशेषण प्रतिपादन करने में उनका तात्पर्य नहीं है, वो तो लक्षणार्थ ही प्रधान है, लक्षणार्थ से प्राधान्यम ये पहले कहा गया है। शून्य ही लक्ष्य अनर्थकम लक्षण वचनम, लक्ष्य यदि शून्य कुछ है ही नहीं तो लक्षण अनर्थक हो जाएगा, लक्षण वचनम अनर्थकम विराम है लक्षण वचनम। अतो लक्षणार्थत्वान मन्यामहे न शून्यार्थता इति, अतो लक्षणार्थत्वात् के पहले अतो लक्षणार्थत्वान मन्यामहे न शून्यार्थता, लक्षण यदि करते हैं तो लक्ष्य कोई होना चाहिए, लक्ष्य यदि नहीं तो लक्षण अनर्थक होगा। श्रुति में ब्रह्म का लक्षण किया गया, ब्रह्मविद आपनोति परम सूत्र रूप से वल्ली का अर्थ कहा गया, उसे ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला है, इस शब्द से ज्ञेय ब्रह्म है सूत्र में कहा गया, तो उसका लक्षण किया गया। यदि लक्ष्य असत है शून्य ही है तो लक्षण व्यर्थ होगा, तो लक्षण करने से ही सिद्ध होता है लक्षणार्थत्वाद वाक्य से शून्यार्थता न इति मन्यामहे, जब वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म लक्षण के लिए तो शून्य उसका अर्थ नहीं हो सकता है। विशेषणार्थत्व सत्यादि नाम स्वार्था परित्याग, सत्यादि शब्द विशेषण होने पर भी अन्य के व्यावर्तक तो होते हैं किंतु स्वार्थ का परित्याग हो जाता है, अत्यंत स्वार्थ कुछ रहता है नहीं, ऐसा नहीं, अपने अर्थ रहते हुए इतर व्यावर्तक होते हैं सत्यादि। टीका में नीरम महत इत्यादि विशेषण पदानी स्वार्थ समर्पणेन तद विरुद्ध व्यावर्तकानि प्रसिद्धानि, नीलम उत्पलम महत उत्पलम सुगंधि उत्पलम, नीलम महत सुगंधि उत्पल का विशेषण हुआ, विशेषण होने से नील होता है रक्त आदि का व्यावर्तक, महत कण से स्वल्प छिद्र का ह्रस्व का व्यावर्तक, सुगंधि कहेंगे तो सुगंध रहित तो अन्य का व्यावर्तक होता है, ये व्यावर्तक तो है विरुद्ध व्यावर्तक है किंतु अर्थ अपना अर्थ कुछ नहीं है, नील का कोई अर्थ नहीं, महत्व का कोई अर्थ नहीं, ऐसा नहीं, स्वार्थ समर्पण है ना, अपना अर्थ समर्पण के द्वारा ही विरुद्ध अर्थ का व्यावर्तक होते हैं, ये प्रसिद्ध है। स्वार्थ समर्पण पहले होता है स्वार्थ का ज्ञापन, शब्द से स्वार्थ ज्ञान होता है, नील है तो रक्त नहीं है, महत्व है तो स्वल्प छोटा नहीं है, सुगंधि है तो दुर्गंध नहीं है, ऐसे स्वार्थ समर्पण के द्वारा ही विरुद्ध अर्थ का व्यावर्तक होते हैं, ये प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सत्य शब्दों अपि अबाधित सत्य व्युत्पन्न, सत्य शब्द भी अबाधित सत्व में सिद्ध है, सत्य कालत्रय तिष्ठति तत्सत, कालत्र तीनों काल में रहेगा, त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों काल में बाध नहीं होगा तो सत्य होगा, सत्य शब्द अबाधित सत्व अबाधित वस्तु में व्युत्पन्न है। ज्ञान शब्द स्वप्रकाश है विषय संबंध ने संवेदने, ज्ञान शब्द भी सिद्ध है, सत्य शब्द अबाधित अर्थ में प्रसिद्ध है लोक में, ज्ञान शब्द भी स्वप्रकाश में प्रसिद्ध है विषय संवेदन घट ज्ञान आदि में, अनंतोयम आकाश इत्यादि में अनंत शब्द भी सिद्ध है व्यापक अर्थ में, तो सत्य का भी कोई अर्थ है, ज्ञान का भी अर्थ है, अनंत का भी अर्थ है व्यापक, तत् स्वार्थ समर्पण विरोधी व्यावर्तक न व्यावृत्ति मात्र पर्यवसान, अपने अर्थ समर्पण के द्वारा ही विरोधी अर्थ का व्यावर्तक होते हैं, न कि अपने अर्थ कुछ नहीं कह करके पूर्व पक्षी की शंका थी सत्यम ज्ञानम अनंतम अन्य का व्यावर्तक करेंगे केवल अभाव अर्थ हो गया, अब ब्रह्म प्रसिद्ध है तो शून्य अर्थक हो जाएगा, तो अभी कहते केवल अभाव अर्थक नहीं, अभाव आएगा कहाँ से, पहले स्वार्थ समर्पण के द्वारा ही अभाव अर्थक होगा, स्वार्थ रहेगा, स्वार्थ समर्पण है ना, सत्य का अर्थ है ज्ञान का अर्थ है, उसके अर्थ ज्ञान होने से ही अन्यथा अनुपपत्ति, ज्ञान है तो जड़ नहीं है, सत्य है तो असत्य नहीं है, अनंत है तो परिच्छिन्न नहीं है, परिचिन्न होगा तो अनंत नहीं हो सकता है, जड़ होगा तो ज्ञान नहीं हो सकता है, मिथ्या हो तो सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए सत्य होने से अनंत की व्यावृत्ति अर्थ से होती है, अर्थात व्यावर्तक है। इसलिए न व्यावृत्ति मात्र परिवेशान, व्यावृत्ति मात्र में केवल अभिवृद्ध की व्यावृत्ति करके ही सत्यादि शब्द परिवेशान हो गया, अपना अर्थ कुछ नहीं, यह बात नहीं। अपना अर्थ समर्पण के द्वारा ही अन्य अर्थ का व्यावर्तक होते हैं। किंच विशेषण से व्यावर्तकत्व सत्य व्यावृत्ति घटते, अतो विशेषणत्वानुपपत्त्या एव सदर्थत्वं वाच्यमिति आह। विशेषण से व्यावर्तकत्वं, विशेषण होता है व्यावर्तक, नीलम उत्पलम, नील होता है व्यावर्तक, इतर का रक्त आदि उत्पल का व्यावर्तक, व्यावर्तकत्वं तभी बनेगा सत्य व्यावर्त्य, कोई व्यावर्त्य हो, व्यावर्त्य है जैसे सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, व्यावर्त्य ब्रह्म है तो अन्य की व्यावृत्ति होगी। व्यावृत्ति घटते ही कोई अर्थ प्रसिद्ध हो, ब्रह्म अभिन्न अर्थ कोई है तब तो सत्यम ज्ञान आदि विशेषण होगा। यदि ब्रह्म अर्थ कोई व्यावृत्य नहीं है तो फिर किसके व्यावर्तक कहाँ, ये किसी के लिए व्यावर्तक होंगे। उत्पल है व्यावर्त्य, उसमें धर्म है नीलम, तो नीलम उत्पल, उत्पल व्यावर्त्य प्रसिद्ध है तब तो नील विशेषण होता है। यहाँ भी सत्यादि विशेषण व्यावर्त्य कोई अर्थ होगा तो व्यावर्तकत्व विशेषण से घटते, अतो विशेषणत्व अनुपत्ति आए। सत्य ज्ञान आदि विशेषण होने से विशेष कोई होना चाहिए, विशेष ही अप्रसिद्ध होगा तो विशेषण किसका होगा। विशेषणत्व अनुपत्या, विशेषणत्व अनुपत्या अर्थ से सिद्ध होता है, लक्ष्य कोई विशेष कोई है, सद है, सदर्थत्व वाच्य सदर्थक है। इतिहा वाच्य में शून्यार्थत्व ही, शून्यार्थत्व ही सत्यादि शब्दानां विशेष नियंत्रित्व अनुपपत्ति ही। यदि सत्यादि शब्द शून्यार्थक है, सार्थ नहीं उनका, तो विशेष्य नियंत्रित्व अनुपपत्ति, विशेष के नियामक होते हैं विशेषण। विशेष यदि नहीं तो फिर विशेष का नियामक कैसे बनेगा। विशेष हो तो उसका नियामक होगा, जैसे सत्यादि शब्द का सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म जी कोई वस्तु है ही नहीं, शून्य अर्थक मानेंगे तो फिर किसका नियामक होंगे सत्यादि शब्द, विशेषण। विशेष नियंत्रित्व, विशेष का नियंता होते है विशेषण नियामक, विशेष का नियामक है व्यावर्तक। विशेष का व्यावर्तक विशेषण हो नहीं सकता है यदि विशेष शून्य हो जाए हो। सत्यादि अर्थेर अर्थवत्व हेतु तद विपरीत धर्मवद्भ्यो विशेष्यभ्यो ब्रह्मणो ब्रह्मणो विशेष्य नियंत्रितम उपपद्यते। सत्यादि अर्थेर अर्थवत्व, सत्यम ज्ञानम अनंत इनका अर्थ है, इन अर्थ से यदि ब्रह्म सार्थक होगा, ब्रह्म पद का कोई अर्थ है तो तद विपरीत धर्मवद्भ्यो, सत्य से विपरीत असत्य धर्म वाले जितने हैं सब से विशेष होगा, ब्रह्म व्यावर्तक होगा, धर्म सत्य होगा। विपरीत धर्म वाले, विपरीत धर्म वाले ज्ञान से विपरीत जड़, जड़ जाड्य धर्म वाले जितने घटपट आदि पृथ्वी आदि, अनंत का विपरीत धर्म वाले परिच्छेद, ऐसे धर्म वाले पदार्थों से जितने पदार्थ है असत्य है, जड़ है, परिचिन्न है, जितने ऐसे विशेष है सब विशेष से विशेष भो ब्रह्मणो विशेष्य नियंत्रितम उपपद्यते। ब्रह्म है विशेष्य, वह उसका नियामक होंगे सत्यम ज्ञानम अनंत व्यावर्तक। विशेष ब्रह्म, उसका व्यावर्तक होंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम। और किससे व्यावृत्ति होगी, अन्य विशेषियों से। अन्य विशेष कैसा है, जो विपरीत धर्म वाले, मिथ्या हो, जड़ जाड्य परिच्छेद ऐसे धर्म वाले जितने विशेष है, पृथ्वी जल घटपट आदि है, उनसे ब्रह्म रूप विशेष्य का व्यावर्तक होंगे सत्यादि विशेषण। ब्रह्म शब्दोपि सार्थेन अर्थवान है, वो ब्रह्म शब्द भी अपने अर्थ से अर्थवान है, अर्थ है, अनर्थ का नहीं, बंध्यापुत्र आदि ऐसा नहीं, बंध्यापुत्र का कोई अर्थ नहीं। ब्रीह ब्रीही वृद्धो इति धातुर, ब्रीह धातु है, ब्रीही धातु है, ब्रिंग और ब्रीही, ब्रह्म इति शब्दो निष्पन्नो, ब्रिंगे नो अच्छ, इसी उनादि सूत्र से। वृद्धो महत्व वर्तते, वृद्धि अर्थ में वो महत्व अर्थ है। तच्च महत्वम देशतः कालतो वस्तुतश्च अनवच्छिन्नत्वम्, तभी महत्व होगा। यदि देश परिच्छिन्न हो, किसी काल में है किसी काल में नहीं, तो काल परिच्छिन्न होगा। कोई वस्तु है कोई वस्तु से भिन्न, ब्रह्म है ब्रह्म से कोई भिन्न हो जाएगा तो वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। अनवच्छिन्नत्वम महत्व होने से देश काल वस्तु से अवच्छिन्न नहीं है। संकोचक मानांतरा भावात, जो सी शब्द का अर्थ है वो अर्थ पूरा लेना है। बिना संकोचक प्रमाणांतर के बिना अर्थ संकोच नहीं किया जाता है। सर्वे ब्राह्मणा भोज्यंता, सब ब्राह्मण को भोजन कराओ, यहाँ संभव नहीं सारे पृथ्वी के ब्राह्मण को इकट्ठे कर भोजन कराना, तो उपस्थित है ये अर्थ करना पड़ता है। जो ब्राह्मण उपस्थित है उनको भोजन करा दो, वहाँ संकोचक होता है, संभव नहीं सब ब्राह्मण को भोजन कराना, सब ब्राह्मण है ही नहीं, इसलिए उपस्थित अर्थ होता है। सर्व शब्द का अर्थ में संकोच किया जाता है। सर्वे आगच्छन्तु, सब आ जाओ, आ जाए, सब का अर्थ यहाँ जितने है वो सब आ जाओ, और सर्वे आगच्छन्तु तो अन्य जो है नहीं उनके लिए नहीं होता है। ऐसे संकोच कहीं कहीं होता है यदि संकोच को कोई प्रमाण हो। जहाँ संकोच को कोई प्रमाण नहीं, सामान्य ही ब्रह्म शब्द ब्रिंगी वृद्ध धातु से वर्धते महत इति ब्रह्म, यह अर्थ हुआ, तो उसमें संकोच का नहीं तो निरत्य से महत्व लेना है। निरत्य से महत्व लेने से देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ही होगा। यदि देश काल वस्तु परिच्छेद वाला परिच्छिन्न हो जाए निरत्य से महत्व नहीं होगा। निरत्य से महत्व संपन्न महत्व युक्त धर्मिणी धर्म वाले ब्रह्म अर्थ में परिवर्त्यति ब्रह्म शब्द का अर्थ। तथो बंध्यासुत आदि शब्द विलक्षण ब्रह्म शब्द इत्यर्थ, बंध्यासुत आदि शब्द से विलक्षण है ब्रह्म शब्द, ब्रह्म शब्द का अर्थ है। सत्यादि सूत्रिषु विशेषणेषु अभांतर भेदम आह, सत्यम ज्ञानम अनंतम तीन विशेषण है, तीन विशेषण में अंतर्गत भेद कहते हैं भाष्य में। तत्र अनंत शब्दो अंतवत्व प्रतिषेध द्वारण विशेषणम, अनंत शब्द है ब्रह्म का विशेषण, अंतवत्व प्रतिषेध द्वारण, अंतवत्व के प्रतिषेध के द्वारा, परिच्छेद के प्रतिषेध के द्वारा, अर्थात अनंत शब्द का कोई स्वार्थ नहीं होता है, अंतरहित अर्थ है। सत्य शब्द का ज्ञान शब्द का तो स्वार्थ समर्पण होता है, अनंत शब्द के द्वारा अपना अर्थ का समर्पण नहीं है, केवल विपरीत की व्यावृत्ति करनी है। अनंत शब्द जो पहले आया था स्वार्थ समर्पण न ही व्यावर्तक होते हैं, विरोधी व्यावर्तक, इन तीनों में से अनंत शब्द केवल विरोधी व्यावर्तक है। अविद्यमान अंत यस्य तद अनंतम, अंत है परिच्छेद, परिच्छेद रहित अर्थात परिच्छिन्न की व्यावृत्ति करके ही अनंत शब्द सार्थक हो गया। किंतु सत्य ज्ञान शब्द तो स्वार्थ समर्पण नैव विशेषण भवत, अनंत शब्द तो केवल विपरीत धर्म की व्यावृत्ति करके प्रतिषेध के द्वारा ही विशेषण हुआ, ये भेद है। अनंत शब्द स्वार्थ समर्पण नहीं करता है, उसका अर्थ ही है अंतरहित, विपरीत धर्म व्यावर्तक अनंत शब्द है, तो विपरीत धर्म का व्यावर्तक हुआ अपना अर्थ कुछ अलग नहीं रहा। किंतु सत्य शब्द ज्ञान शब्द स्वार्थ समर्पण के द्वारा ही अन्य के व्यावर्तक होते हैं। सत्य शब्द का अर्थ है त्रिकालावाद्य, ज्ञान शब्द का अर्थ है चिद रूप स्वयं प्रकाश, अपने अर्थ समर्पण करके ही इतर व्यावर्तक होते हैं। विशेषण भवत, विशेषण मतलब व्यावर्तक, सत्य शब्द ज्ञान शब्द व्यावर्तक तो है, इतर व्यावर्तक है, किंतु स्वार्थ समर्पण नहीं, वो स्वार्थ समर्पण के द्वारा अपने अर्थ के ज्ञान करा के ही व्यावर्तक होते हैं, नहीं कि अपने अर्थ कुछ नहीं होकर के केवल व्यावर्तक, ऐसा नहीं है। तो तीनों विशेषण में से एक विशेषण अनंत शब्द इतर व्यावर्तक होने पर भी सत्य शब्द ज्ञान शब्द स्वार्थ समर्पण करके अपने अर्थ, स्वार्थ अपना अर्थ स्वस्य अर्थ उसके समर्पण ज्ञान करा के ही इस तरह का व्यावर्तक होते हैं। इसलिए सत्य शब्द ज्ञान शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है, वही अर्थ ही विशेष है, शून्य अर्थ कैसे होगा। ठीक है, अनंत मित्र च आत्मैक्यम ब्रह्मण उत्तम इति अभिप्रेत्य ऐक्य शास्त्र तात्पर्य दर्शयति, एक केवल अनंत शब्द अनंतम ब्रह्म, इसे केवल अनंतम ब्रह्म इसी अर्थ को विचार करेंगे, सारा वेदांत का उपदेश इसमें पूरा है। अनंतम ब्रह्म तत्त्वमसि वाक्य का जो अर्थ है यही अर्थ इससे निकल जाएगा, अनंतम ब्रह्म पूरा। अनंतम शब्द का आत्मैक्यम ब्रह्मण उक्तम, अनंत शब्द के द्वारा ब्रह्मण आत्मैक्यम उक्तम, आत्मा से अभिन्न है ब्रह्म ये कहा गया है। इसे अभिप्राय से ऐक्य शास्त्र तात्पर्य दर्शयति, शास्त्रों का तात्पर्य ऐक्य में अद्वितीय ब्रह्म में ही दिखाते हैं। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनेति ब्रह्मण एव आत्म शब्द प्रयोगात वेदितुर आत्मा एव ब्रह्म। तस्माद् वै ये तस्माद् आत्मनः ऐसे कहा गया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म पहलाया, ब्रह्मविद आपनोति परम ब्रह्म प्रकृत है, जिस ब्रह्म का प्रकरण है। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः, तस्माद् तस्माद् वही ब्रह्म से, वही आत्मा ही ब्रह्म है। तस्माद् आत्मनः सामानाधिकरण है, जो तस्मात ब्रह्म किया वही है तस्मा आत्मा है। ब्रह्मणी व आत्म शब्द प्रयोगात तस्मात कह करे, तत्पद कह करे, पूर्व तो ब्रह्म का परामर्श किया गया, उसी ब्रह्म में ही आई तस्माद आत्मना आत्म शब्द प्रयोग किया गया। ब्रह्म ही में ही आत्म शब्द प्रयोग करने से वेदितुर आत्मा है ब्रह्म, जो वेदिता ज्ञाता है साधक है उसके आत्मा ही ब्रह्म है। ये तम आनंद में आत्मा ऊपर संक्रामति थी, ये कहेंगे आनंद में आत्मा को प्राप्त करता है उपसंक्रामति। वो आनंदमय शब्द यद्यपि मुख्य ब्रह्म नहीं है तो वृत्तिकार आनंदमय को ब्रह्म मानते हैं, उसके अभिप्राय से आनंदमय आत्मान उपसंक्रामति कहा गया। तत्प्रवेशाच तस्य प्रवेशाच, वो ब्रह्म ही प्रविष्ट हो तत्प्रवेशाच तस्वा तदेव अनुप्राविशत इति च तस्यैव जीव रूपेण शरीर प्रवेशम दर्शयति दशयति श्रुति, श्रुति दिखाती है कहती है सब सृष्टि करके जीव रूप से शरीर में प्रवेश श्रुति दिखाती, इसलिए जीव रूप से हुई ब्रह्म ही है। ततो वेदित स्वरूपम ब्रह्म, इसलिए वेदिता ज्ञाता का स्वरूप ब्रह्म ही है। और ये विचार किया गया ब्रह्म का प्रवेश कैसे होगा, व्यापक है ब्रह्म, परिच्छिन्न का ही प्रवेश होता है, अपरिच्छिन्न ब्रह्म है जो जैसे आकाश व्यापक है न्याय मत में, व्यापक होने से घट जब बनेगा तो घट के अंदर आकाश पहले से रहेगा, और घट बनने के बाद आकाश उसमें प्रविष्ट होगा ऐसा तो नहीं होता है। घर बनाने के बाद घर से भिन्न चैत्र आदि घटपट आदि का प्रवेश होता है, किंतु आकाश का गृह बनने के बाद प्रवेश होगा ऐसा नहीं। घर जब बनता है तो आकाश के अंदर ही बनता है, आकाश रहता ही, तो प्रविष्ट नहीं होने से ब्रह्म देह आदि में सृष्टि करने के बाद उसका प्रवेश कैसे बनेगा, इसके ऊपर बहुत विचार करके सिद्धांत किया गया। वस्तुतः प्रविष्टवत उपलब्ध्यते, जैसे जल में चंद्र का प्रतिबिंब दिखता है लगता है चंद्र प्रविष्ट है, इसी प्रकार देह अंतकरण में ब्रह्म की उपलब्धि होने से यहाँ प्रविष्ट जैसे उपलब्ध्यते, यहाँ अभिव्यक्त होता है। ये प्रविष्ट अर्थ का तात्पर्य हृदय से अर्जुन तिष्ठ, हृदय में स्थित है वो तो व्यापक है, हृदय में रहेगा मतलब हृदय में उसकी अभिव्यक्ति होती है। इस अभिप्राय से प्रवेश श्रुति का भी तात्पर्य है, वह उपलब्ध होता है वह, और जो सृष्टि करता है वही आत्मा है, इसमें तात्पर्य है। अतो वेदितुम वेदितुः स्वरूपं ब्रह्म, ज्ञाता के स्वरूप ही ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्मण आत्मैक्यम चेत विवक्षितम तरी ज्ञान शब्द से भाव साधन तो व्याख्यानम हियेत इति आह। अनंत शब्द का अर्थ अविद्यमान अंतयस्य, अंत का अर्थ परिच्छेद, देश काल वस्तु तीनों परिच्छेद होते हैं, वस्तु परिच्छेद रहित, वस्तु परिच्छेद रहित का अर्थ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी वस्तु है ही नहीं, कोई भिन्न वस्तु मान लिया तो वस्तु परिच्छिन्न हो जाएगा। वस्तु परिच्छिन्न अनंत शब्द में आया सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये तीनों में से केवल एक अनंत विशेषण को लेना। अविद्यमान अंतयस्य अंत है परिच्छेद, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, न्याय मत में द्वैत मत में कहते ब्रह्म सर्वत्र है, देश परिच्छेद नहीं है, काल परिच्छेद भी नहीं है, उत्पत्ति नाश नहीं, किंतु वस्तु परिच्छेद मानते हैं, ब्रह्म से भिन्न बहुत मानते हैं। न्याय मत में तो ब्रह्म से भिन्न आत्मा भी है परमाणु भी है कितने नित्य मानते हैं, अद्वैतवादी लोग ब्रह्म से भिन्न जगत जल अचेतन कितने मानते हैं। यदि ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु माने एक अणु परमाणु भी माने तो ब्रह्म वस्तु परिच्छेद हो गया, अनंत नहीं होगा। अविद्यमान अंतो यस्य, एक भी यदि अंत परिच्छेद हो गया वो अनंत नहीं होगा। एक भी यदि पुत्र है किसका तो अपुत्र उसको नहीं कहा जाता है। एक दुर्योधन आदि पुत्र जिसके नहीं किंतु एक पुत्र है वो अपुत्र नहीं कहा जाता है। सौ पुत्र के अभाव होने पर भी एक यदि पुत्र है अपुत्र नहीं होता है। इसी प्रकार दो परिच्छेद के अभाव हो जाने मात्र से, देश परिच्छेद काल परिच्छेद के अभाव मात्र से यदि वस्तु परिच्छेद रहेगा तो ब्रह्म अनंत नहीं हो सकता है। एक यदि परिच्छेद रह गया तो अनंत अपरिच्छिन्न नहीं होगा। श्रुति कहती अनंत ब्रह्म इतने मात्र से सिद्ध होता है। कोई भी परिच्छेद नहीं, कोई व्यक्ति अपुत्र है अर्थात उसका एक भी पुत्र नहीं, एक पुत्र हो गया तो अपुत्र कैसे होगा। इसी प्रकार अरूप कहेंगे जिसका रूप नहीं अरूप है, कहें नील रूप है, पीत नहीं रक्त नहीं, सात प्रकार रूप में से छह रूप का अभाव होने पर भी एक रूप है अरूप नहीं कहा जाता है। किसी भी वस्तु में एक रूप है, नहीं कि दो चार दो तीन हो गया तो उसको चित्र रूप कहते हैं। एक रूप रहने पर छह रूप का अभाव होने पर भी अरूप नहीं कहा जाता है। अरूप का तो जिसमें एक भी रूप नहीं हो, वायु में अविद्यमान रूपम यस्मिन यस्य सवायु अरूप ऐसा होता है। इसलिए एक भी परिच्छेद रहेगा तो अनंत नहीं होगा। श्रुति कहती ब्रह्म अनंतम, अनंत ब्रह्म कहने से एक भी परिच्छेद नहीं, तीनों परिच्छेद में से कोई एक भी परिच्छेद नहीं रहेगा। देश परिच्छेद काल परिच्छेद तो कोई नहीं मानते किंतु वस्तु परिच्छेद मानते हैं। न्याय मत में वस्तु परिच्छिन्न ब्रह्म कहते हैं, द्वैतवादी लोग कहेंगे, किंतु अनंत श्रुति का विरोध होता है। अनंत श्रुति का अर्थ अपरिच्छिन्न है, कोई परिच्छेद नहीं, वस्तु परिच्छिन्न नहीं है ब्रह्म। वस्तु परिच्छिन्न होता है एक वस्तु से अन्य वस्तु भिन्न है तो वस्तु परिच्छिन्न, इसे हम बताएंगे। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, ये अनंत शब्द का अर्थ है। अभी पूर्व पक्षी शंका करता है ब्रह्मण आत्मे के, ब्रह्म आत्मा यदि एक मानेंगे विवक्षित श्रुति के द्वारा, तरी ज्ञान शब्द का अर्थ भाव साधन तुम व्याख्यानम। ज्ञान क्या था? ज्ञम्तिर ज्ञानम। भाव साधन क्या था? ज्ञम्तिर ज्ञानम भाव। ये कैसे होगा? ब्रह्म आत्मा एक ही शुद्ध ब्रह्म ही है, उसे कुछ नहीं है, तो भाव साधन तुम व्याख्यात ही व्याख्यानम ही है इत्याह। एवं तरी आत्मत्वाज ज्ञान कर्तृत्व आत्मा ज्ञाता इति ही प्रसिद्ध। ब्रह्म आत्मा है, आत्मा तो ज्ञाता ही है। नए को लोग मानते आत्मा को ज्ञाता, जो आत्मा है जीव चैत्र वही ज्ञाता, क्योंकि वेदितुर आत्मा का ब्रह्म वेदितुर आत्मा वेदिता है ज्ञाता, ज्ञाता के आत्मा ही ब्रह्म है। तो आत्मा तो ज्ञाता है, ज्ञाता का अर्थ ज्ञान करता, ज्ञाता का अर्थ जाना थे ज्ञाता ज्ञान करता, तो ज्ञान करता होने से ब्रह्म भी ज्ञान करता हो जाएगा। ज्ञान करता कैसे होता है? ज्ञान का आश्रय को ज्ञान का कर्ता कहते हैं। चैत्र घटम जानामि, ये घट ज्ञान का आश्रय होता है चैत्र। घटम जानाति, चैत्र घटम जानाति, घट विषय को ज्ञानवान चैत्र। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ऐसा आया श्रुति में। आनंद शब्द का अर्थ ब्रह्म है, किंतु न्याय मत में ब्रह्म आनंद नहीं है, ब्रह्म स्वयं आनंद नहीं है। ब्रह्म न्याय मत में ब्रह्म में आनंद भी नहीं है, ब्रह्म में ज्ञान है, ईश्वर ज्ञान रूप नहीं है। तो विज्ञान में ज्ञान धातु से लूट अधिकरण में करेंगे, ज्ञान के अधिकरण ईश्वर है ब्रह्म है, अथवा ज्ञान शब्द से मत्वर्थ्यर्च करो, मत्वर्थ्यर्च करने की अपेक्षा अधिकरण में लूट मान करके ज्ञानाधिकरण आत्मा ऐसा कहेंगे। और आनंद शब्द का भी अर्थ करते है आनंदो अस्य अस्तित्व आनंदम, मत्वर्थ्य अच प्रत्यय करते है असाधि भी अच सूत्र है। आनंदो अस्य अस्तित्व आनंदम ब्रह्म आनंद वाला। यद्यपि न्याय मत के अनुसार ईश्वर में आनंद भी नहीं है, फिर भी मान लो आनंद उसमें है किंतु स्वयं आनंद नहीं है ऐसा कहते हैं आनंद वाला। तो ज्ञान का अर्थ ज्ञान वाला, ज्ञान का आश्रय, ज्ञान का आश्रय ही ज्ञान का कर्ता होता है। चैत्र घट ज्ञानवान, घट ज्ञान चैत्र में, तो घट ज्ञान जिसमें है वो घट का ज्ञाता होता है, घट ज्ञान का कर्ता। तो ज्ञान कर्ता ज्ञाता को ही ज्ञानवान ज्ञान का आश्रय कहा जाता है। यदि ज्ञान का कर्ता हुआ तो ज्ञम्तिर ज्ञान नहीं हुआ, वो तो ज्ञान का आश्रय हुआ, ज्ञान का कर्ता हुआ। पहले आपने ज्ञान का अर्थ ज्ञम्तिर ज्ञान भाव व्युत्पत्ति ऐसे बताया था, पूर्व पीछे कहता है। अभी वेदितुर आत्मा ब्रह्म कौन से? वेदिता ज्ञाता है, ज्ञाता ही ब्रह्म हुआ, ज्ञाता का अर्थ ज्ञान का कर्ता, ज्ञान का कर्ता होने से भाव साधन नहीं हुआ, वो तो ज्ञान का आश्रय होगा, क्योंकि ज्ञान कर्तृत्व आत्मा ज्ञाता ही थे प्रसिद्ध। ज्ञान कर्ता हो जाएगा ब्रह्म, और ज्ञाता ज्ञानकर्ता ही आत्मत्वाज ज्ञान कर्तृत्व ज्ञानकर्ता हो जाएगा ब्रह्म में, आत्मा ही ज्ञाता प्रसिद्ध है। सो कामयत च कामिनो ज्ञान कर्तृत्व प्रसिद्धि, सो अकामयत उसने कामना की, जो कामना करने वाले ज्ञान करता है ज्ञान कर्तृत्व प्रसिद्धि, सो अकामयत कामना की, ये कहा गया श्रुति में। शास्त्र प्रसिद्ध है, शास्त्र प्रसिद्ध भी है आत्मा ज्ञान करता ज्ञाता है। अतो ज्ञान कर्तृत्वाज ज्ञम्तिर ब्रह्मयुतम, ज्ञान करता हम से ज्ञम्तिर ब्रह्म ऐसा जो कहा था वो ठीक नहीं है। ठीक है, इतस्य भाव व्युत्पत्ति असंगता इत्या, और भी कारण है जो भाव व्युत्पत्ति आपने कही थी वो संगत नहीं असंगता है। क्या है? अनित्यत्व प्रसंगाच, ये है तो अनित्यत्व प्रसंगाच, इसके पहले स्वल्प विराम चाहिए। ब्रह्मेति अयुक्तम अनित्यत्व प्रसंगाच, ये हेतु है। यदि नाम ज्ञम्तिर्ज्ञानमिति भाव रूपता ब्रह्मण तथापि अनित्यत्वं प्रसज्यत पारतंत्र्यं च, यदि आप ज्ञम्तिर ज्ञानम ऐसे भाव में लुट माने के ज्ञान, ज्ञम्ति अर्थ होगा ब्रह्म ज्ञान रूपे ऐसा कहेंगे, तथापि अनित्यत्वं प्रसज्यत अनित्य हो जाएगा और परतंत्र भी हो जाएगा। क्यों? आगे स्पष्टीकरण करते है। धात्वर्थानां कारकापेक्षत्वात्, भाव है धात्वर्थ, धात्वर्थ है ज्ञान, भाव धात्वर्थ होने से कारक की अपेक्षा है, क्रिया है, ज्ञान क्रिया के लिए, कारक के बिना क्रिया नहीं होगी। करोति क्रियाम निवर्तयति इति कारकम, जो कारक होता है क्रिया संपादक क्रिया जनक होता है कारक। यदि भाव साधन कहेंगे धात्वर्थ है ज्ञान क्रिया, ज्ञान क्रिया होगा तो उसका कोई कारक चाहिए। धात्वर्थानाम कारक सापेक्षत्वात् कारक अपेक्षत्वात्, कारक सापेक्ष कारक कोई होगा तो धात्वर्थ उत्पन्न होगा नष्ट होगा तो अनित्य हो जाएगा। ज्ञानं च धात्वर्थ, यहाँ धात्वर्थ ज्ञान है, अतो अस्य अनित्यत्व अनित्य हो जाएगा। और कारक यदि सापेक्ष हो गया, कारक एक अध्ययन ज्ञान हो गया तो परतंत्र हो गया। जैसे कुलाल है घट कारक, कुलाल सापेक्ष घट होता है, घट ज्ञान पट ज्ञान का कारक चैत्र मैत्र आदि, तो कारक सापेक्ष होगा, स्वतंत्र है कर्ता और ज्ञान क्रिया स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हो जाएगा। परतंत्रता च यहाँ तक आक्षेप होगा, उसके निराकरण करता सिद्धांत पूर्व टीका में। वृत्तिमद अंतकरण उपहितत्वेन आत्मनो ज्ञातृत्व न स्वतः, आत्मा को जो ज्ञाता कहा गया, नान्यो अत्वस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता, आत्मा से भिन्न कोई द्रष्टा श्रोता मन्ता नहीं है ऐसे श्रुति में कहा गया। नान्यो अत्वस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता, आत्मा से अन्य द्रष्टा श्रोता मन्ता नहीं है, इसका अर्थ जहाँ द्रष्टा श्रोता मन्ता प्रतीत होता है वो आत्मा ब्रह्म ही है, ये अर्थ है। उसको द्वैतवादी लोग करते हैं, अन्य से आत्मा द्रष्टा श्रोता मनता नहीं, मतलब आत्मा ही द्रष्टा श्रोता मनता है, तो दर्शन करता श्रवण करता मनन करता ऐसे कर्तृत्व आरोप करते हैं। तो यदि कर्तृत्व कहेंगे उसका अभिप्राय क्या है, कौन सा आत्मा लेना, शुद्ध आत्मा नहीं, वृत्तिमद अंतकरण उपहितत्व आत्मा में ज्ञातृत्व न स्वतः, स्वतः स्वरूपतः शुद्ध आत्मा में ज्ञातृत्व नहीं है। अंतकरण का परिणाम को कहते वृत्ति, जब घट ज्ञान होता है अंतकरण का घटाकार परिणाम होता है, वृत्ति अंतकरण बाहर जाकर के घट देश में व्याप्त होता है और घटाकार हो जाने से घटाकार वृत्ति कहते हैं। वृत्ति अंतकरण का परिणाम, वृत्ति मत हो गया अंतकरण वृत्ति वाला, वृत्ति रस्य अस्ति वृत्ति मत अंतकरण, वृत्ति मत हो गया अंतकरण वृत्ति वाला, ऐसा अंतकरण उपहित, अंतकरण है उपाधि हो अंतकरण उपाधि का, अंतकरण न उपहित कर तो अंतकरण हो गया उपाधि, अंतकरण उपाधि वाला होने से ही आत्मा में ज्ञातृत्व कर्तृत्व आता है, स्वतः नहीं है, सोपाधि का आत्मा में ही ज्ञातृत्व है, अंतकरण उसका उपाधि न स्वतः। और कार्यत्व से ज्ञान से अंतकरण वृत्ति उपहितत्व, ज्ञान को कहा धात्वर्थ ज्ञान वो कार्य है, ज्ञान भी कौन सा ज्ञान कार्य होता है, शुद्ध जो ज्ञान है वो कार्य नहीं है, कार्य होता है घट ज्ञान पट ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है, घट ज्ञान पट ज्ञान भी शुद्ध ज्ञान नहीं है, वो तो अंतकरण वृत्ति उपहित होकर के ही उत्पत्ति नाश है। कार्यत्व ज्ञान से कार्यत्व ज्ञान से अंतकरण वृत्ति उपहित, अंतकरण की वृत्ति, वृत्ति उपहित होकर के ज्ञान, वृत्ति की उत्पत्ति होती है। घट को देखा, घटाकार वृत्ति की उत्पत्ति हुई, अंतकरण का परिणाम हुआ, तो उसमें ज्ञान ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, प्रतिबिंब होता है। ब्रह्म के चैतन्य के प्रतिबिंब युक्त घटाकार वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहा जाता है। वृत्ति प्रति अभिव्यक्त चैतन्य अथवा चैतन्य विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहा जाता है। वो वस्तुतः तो ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार आकाश को न्याय मत शास्त्र में नित्य व्यापक माना गया, फिर भी घट की उत्पत्ति हुई तो घटाकाश की उत्पत्ति हुई। घट की उत्पत्ति के पहले घटाकाश नहीं था, और घट को नष्ट कर देंगे तो घटाकाश भी नहीं रहा। तो घटाकाश की उत्पत्ति और नाश व्यवहार होता है वस्तुतः तो उत्पत्ति नाश घट में। घट उपाधि युक्त आकाश में उत्पत्ति नाश कहा जाएगा। केवल आकाश में न ना उत्पत्ति न नाश, न्याय शास्त्र के अनुसार आकाश नित्य होने से। जिस प्रकार घट की उत्पत्ति होने से आकाश की उत्पत्ति ऐसे व्यवहार होता है, इसी प्रकार घटाकार अंतकरण की वृत्ति की उत्पत्ति हुई तो घट ज्ञान की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ज्ञान कहते हैं। अथवा चिदाभास विशिष्ट घटाकार वृत्ति को ज्ञान शब्द से व्यवहार किया जाता है, गौण प्रयोग है। वृत्ति से ज्ञानत्व उपचारात विवरण में कहा गया, वृत्ति में ज्ञानत्व का उपचार गौण प्रयोग है। मुख्य ज्ञानत्व सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नित्य है। और घट ज्ञान पट ज्ञान जब कहेंगे, घटाकार वृत्ति उपाधि युक्त अंतकर्ण वृत्ति वाले अंतकर्ण उपाधिक ज्ञान में उत्पत्ति नाश है। कार्यत्व ज्ञान से अंतकर्ण वृत्ति उपहित, अंतकर्ण वृत्ति उपहित होने से ही कार्य होता है। अंतकर्ण वृत्ति की उत्पत्ति हुई तो वृत्ति उपहित ज्ञान उत्पन्न हो गया। अंतकर्ण वृत्ति नष्ट हो गया तो वृत्ति उपहित ज्ञान नष्ट हो गया। जैसे आकाश घट नष्ट हुआ तो घट आकाश नष्ट हो गया। अंतकर्ण वृत्ति उपहित कार्यत्व, स्वतः कार्यत्व नहीं आत्मा में। तथा आत्मा अभिन्नते ब्रह्मण, जब आत्मा स्वयं ज्ञाता ही नहीं, कार्य भी नहीं है, वो उपाधिक सोपाधिक अंतकर्ण वृत्ति उपहित होने से ज्ञान हुआ, कार्य हुआ। और वृत्तिमत अंतकर्ण उपहित हुआ तो ज्ञाता हुआ, स्वतः नहीं आत्मा। इसलिए आत्मा अभिन्नते ब्रह्मण न ज्ञान करते तम ना भी कार्य तम प्रसज्यते, न तो ज्ञान करता है ना भी कार्य आत्मा से अभिन्न, क्योंकि स्वयं आत्मा ना तो ज्ञान करता है ना तो कार्य है। इसी प्रकार आत्मा से अभिन्न ब्रह्म भी ना तो ज्ञान का कर्ता ना भी कार्य। इतः न सिद्धांति कहता है भाषा में न स्वरूप अव्यतिरिक कार्य तो उपचारात, स्वरूप अव्यतिरिक स्वरूप से अभिन्न कार्य का उपचार गौण है, वह कार्य नहीं है, गौण प्रयोग है। आत्मन स्वरूपम ज्ञाते न तत्व व्यतिरिच्यते अतो नित्य। आत्मन स्वरूपम ज्ञातिर ज्ञानम, आत्मा का स्वरूप है वही ब्रह्म ज्ञातिर ज्ञानम, न तत्व व्यतिरिच्यते, आत्मा के स्वरूप से अतिरिक्त ज्ञाति ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान तो अतो नित्य, नित्य ही है। नित्य होने पर भी कैसे अनित्य व्यवहार होता है, तथापि बुद्धेर उपाधि लक्षणाया चक्षुरादि द्वारा बुद्धे, तथापि बुद्धेर उपाधि लक्षणाया उपाधि स्वरूप बुद्धि, बुद्धि अंतकरण है, चक्षुरादि द्वारे विषयाकारण परिणामिन्या, चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा बुद्धि विषयाकार से परिणाम को प्राप्त करती है। जिस प्रकार घट में जल रखेंगे घट में छिद्र हो जाएगा, उत्तर छिद्र के द्वारा जल बाहर निकलता है। जल जो बाहर निकलता है उसको किसी बर्तन कटोरा ग्लास आदि रखेंगे घट आदि, तो तदाकार जल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार छिद्र स्थानीय इंद्रिय है, उनके द्वारा घट स्थानीय देह के अंदर जल स्थानीय अंतकरण है। घट में जल है और घट में छिद्र है, ये देह हो गया घट स्थानीय, उसके अंदर जल स्थानीय अंतकरण है और छिद्र स्थानीय होगी इंद्रिय, इंद्रिय रूप छिद्र के द्वारा जल स्थानीय अंतकरण बाहर जाता है। जैसे जल घट में छोटे छिद्र कर दिया तो जल घट में रहते हुए थोड़े थोड़े पानी बाहर निकलता है, ठीक इस प्रकार अंतकरण देह रूप घट के अंदर रहते हुए इंद्रिय रूप छिद्र के द्वारा थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा, जा करके जिस देश में घट आदि है उसके इंद्रिय का संबंध होता है वहाँ अंतकरण वृत्ति जाकर तदाकार हो जाता है, हो जाती है। जैसे जल जाकर के जिस बर्तन में रखेंगे वो बर्तन जिस आकार तदाकार जल हो जाएगा, उसमें भर जाएगा, ठीक इसी प्रकार अंतकरण वृत्ति बाहर जाकर के घट देश में व्याप्त हो जाती है, वृत्ति हो जाती है। वो वृत्ति होने से विषया कारण परिणामी नहीं होती बुद्धि, विषय कारण परिणाम परिणाम वाले परिणाम नहीं, उपाधि लक्षण बुद्धि चक्षुरादि द्वारे ही, चक्षुरादि के द्वारा विषय कारण परिणाम न्याय बुद्धि है। ये शब्दादि आकार अवभाषा, उसमें शब्दादि आकार का अवभाष होता है, शब्दाकार रूपाकार घटाकार पटाकार कहते वृत्ति, घटाकार घट विषय की वृत्ति को घटाकार, पट विषय की वृत्ति को पटाकार, इसे ब्रह्म विषय की वृत्ति अहम अस्मि ब्रह्म अंतकरण परिणाम होने पर उसको भी कहते ब्रह्माकार वृत्ति। तो वहाँ शंका करते ब्रह्म का कोई आकार नहीं तो ब्रह्माकार वृत्ति कैसे होगी, तो वहाँ आकार का अर्थ समझाने के लिए पहले तो ग्लास कटोरा त्रिकोण आकार चतुष्कोण आकार खेत भी क्षेत्र जमीन जल जलाशय में जल भरा हुआ नाली के द्वारा पानी लेकर जमीन में भरते हैं तो जमीन गोलाकार हो त्रिकोण आकार चतुष्कोण आकार हो जल तदाकार हो जाता है, वहाँ तो आकार शब्द वहाँ है और शब्द का ग्रहण होता है ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान होता है, मधुर का रस का भी ज्ञान होता है, जो मधुर ज्ञान है मधुराकार वृत्ति, गंध का ज्ञान हो तो गंधाकार वृत्ति, रूप का ज्ञान हो तो रूपाकार वृत्ति, नील का ज्ञान हो तो नीलाकार वृत्ति, वहाँ शब्द स्पर्श शीत स्पर्श ज्ञान वहाँ शीत स्पर्श आकार वृत्ति, वहाँ कोई आकार नहीं है, शब्द स्पर्श रूप गंध में कोई आकार नहीं, फिर तदाकार वृत्ति जैसे होती है तद विषय की वृत्ति वो तदाकार, वहाँ आकार का अर्थ नहीं, मधुर रस का क्या आकार है, द्रव्य का आकार है, मोदकादि का आकार है, मधुर रस का कोई आकार नहीं, अम्ल रस का कोई आकार नहीं, अम्ल रस वाले नींबू आदि का आकार है, अम्ल रस का आकार नहीं, शब्द का ज्ञान होता है शब्दाकार वृत्ति, शब्द का आकार नहीं, जो लिखते लिपि लिपि है वो शब्द नहीं, वो तो लिपि से शब्द का अनुमान होता है, शब्द का आकार नहीं, फिर भी शब्दाकार शीत स्पर्शाकार उष्णाकार वृत्ति कहते हैं, वहाँ आकार का तो तद विषय का जैसे विषय तद्रूप ही है, तद्रूप कहने के लिए तदाकार कहा गया, इस प्रकार ब्रह्म को विषय करने वाले जो वृत्ति है अहम अस्मि ब्रह्म उसको कहते ब्रह्माकार, नहीं कि ब्रह्म के आकार ब्रह्माकार कह दिया तो ब्रह्म का कोई आकार होना चाहिए, आकार नहीं, ये तो अव्यक्तो यम अव्यक्त है, आकार प्रकार उसमें है ही नहीं। तो यह हो गया अंतकरण बाहर जाने पर विषय आकार से परिणाम होने से बुद्धि होगी परिणामिनी, उसमें ये शब्दादि आकार अभाषा शब्दादि आकार अभाष है होते हैं, आत्मविज्ञान से विषय होता आत्मज्ञान के विषय आत्मविज्ञान का विषय होते ही उत्पन्न होते हैं, उत्पद्यमाना एवं उत्पन्न होते हैं, जब वृत्ति उत्पन्न होती बुद्धि के विषय आकार परिणाम वृत्ति उत्पन्न होती है तो उसमें आत्मविज्ञान व्याप्ता उत्पद्यन्ते, जैसे घट उत्पत्ति होते समय ही आकाश से व्याप्त होकर घट की उत्पत्ति होती, घट बन गया आकाश नहीं है घट बन गया बाद में आकाश आएगा ऐसा नहीं, आकाश व्यापक है आकाश से व्याप्त होकर के ही घट बनते ही आकाश के आकाश उसके अंदर है, वृत्ति जो बाहर जाती है अंतकरण स्वच्छ होने से चैतन्य का प्रतिबिंब होता है अंतकरण में, जैसे पृथ्वी होने पर भी पत्थर में मुख का प्रतिबिंब नहीं होता दर्पण में होता है, ठीक इस प्रकार अंतकरण जड़ होने पर भी भौतिक होने पर भी स्वच्छ होने के कारण उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, चैतन्य की अभिव्यक्ति होती न कि सर्वत्र घटपट आदि में नहीं होती, घटपट आदि भी भौतिक है अंतकरण भी भौतिक है, होने पर भी दर्पण में जैसे स्वच्छता होने से प्रतिबिंब ग्राहकत्व है, ठीक इसी प्रकार अंतकरण भी प्रतिबिंब ग्राही है, तो अंतकरण में जो प्रतिबिंब होता है उसको चिदाभास कहते हैं, अंतकरण के परिणाम वृत्ति भी स्वच्छ होने के कारण उसमें भी चैतन्य का प्रतिबिंब होगा, तो घटाकार वृत्ति हो तो वृत्ति में भी चैतन्य का प्रतिबिंब है, चैतन्य व विज्ञान प्रतिबिंब युक्त अंतकरण को ज्ञान कहते हैं, आत्मविज्ञान व्याप्ता उत्पद्यन्ते, आत्मविज्ञान से व्याप्त होकर के उत्पन्न होते हैं, आत्मविज्ञान उसको चिदाभास कहते हैं, कहीं कहीं चैतन्य का प्रतिबिंब कहते हैं, कहीं चैतन्य का अभिव्यंजक वृत्ति को कहते हैं, वृत्ति के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, चैतन्य सर्वव्यापक किन्तु वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्ति होती, वृत्ति होता अभिव्यंजिका, और चैतन्य में अभिव्यक्ति क्या है, चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित दिखता है चिदाभास दिखता है, तो चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहते हैं अथवा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ज्ञान कहा जाता है, ये गौण ज्ञान है, मुख्य ज्ञान है ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो नित्य है, उत्पत्ति नाश जहाँ है और वृत्ति विशिष्ट चैतन्य में है, इसलिए आत्मविज्ञान से व्याप्त होकर उत्पन्न होने से वहाँ ज्ञान की उत्पत्ति कहते हैं, तस्माद आत्मविज्ञान अवभाषाच ते विज्ञान सदभाष्याच, आत्मविज्ञान अवभाष विज्ञान अवभाषंते आत्मविज्ञान अभास आत्मविज्ञान का अभिव्यंजक है, और विज्ञान शब्द के वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ नहीं, धात्वर्थ होता वही धात्वर्थ ज्ञान है। आत्मन एव धर्मा विक्रिया रूपा, आत्मा के धर्म है विक्रिया रूप है वो विशिष्ट आत्मा में, इति अविवेक भी परिकल्पन्ते, अविवेक लोग सत्य मानते हैं, आत्मा का ही धर्म कहते वो धात्वर्थ ज्ञान कहते, जो ज्ञान है वस्तु तो है अंतकरण वृत्ति वाले अंतकरण उपहित आत्मा में ही ये है, क्योंकि अंतकरण का परिणाम ज्ञान हुआ और ज्ञान का आश्रय वृत्ति का आश्रय है अंतकरण, इसलिए वृत्ति विशिष्ट चैतन्य ज्ञान है और ज्ञान का आश्रय हो जाएगा अंतकरण उपहित आत्मा। जिस प्रकार वृत्ति का आश्रय हो गया वृत्तिमत अंतकरण, इसी प्रकार वृत्ति विशिष्ट चैतन्य हो गया ज्ञान, उसका आश्रय हो गया अंतकरण उपहित अंतकरण विशिष्ट आत्मा प्रमाता। तो विशिष्ट में है ज्ञातृत्व, अंतकरण विशिष्ट में शुद्ध में नहीं है। अभी के लोग कल्पना करते हैं आत्मविज्ञान अभाषाच्य विज्ञान सदभाष्य धात्वर्थ ज्ञान क्रिया, वस्तुतः वृत्ति है अंतकरण वृत्ति क्रिया है चैतन्य नहीं, फिर चैतन्य विशिष्ट होने से धात्वर्थ से कहते हैं। आत्मस्वरूप विज्ञान का अभास अभाष का अर्थ का प्रतिबिंब ये सुबह क्या अथवा आत्मविज्ञान बद अभाषंते आत्मविज्ञान अभाषा ऐसे कल्पना करते है, कल्पना करते है वह स्वरूप में नहीं है, स्वरूप से भिन्न है, स्वरूप अव्यतिरेकण उसमें स्वरूप से अभिन्न होकर के उसमें ज्ञान कार्यत्व का उपचार है, वस्तु तो कार्य नहीं है, कार्यत्व तो अंतकरण विशिष्ट में है वृत्ति विशिष्ट में है, ज्ञान है कार्य और ज्ञान कैसे वृत्ति विशिष्ट वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अथवा चिराभास विशिष्ट वृत्ति, वृत्ति में कार्यत्व होने से वृत्ति उपहित रूप से कार्यत्व कहा गया, वस्तुतः कार्यत्व उसमें है ही नहीं। जैसे घटाकाश घट उपहितत्व न आकाशिक उत्पत्ति नाश है, वस्तु तो आकाश में नहीं है, ये गौण प्रयोग है, आकाशिक उत्पत्ति नाश नहीं है, वृत्ति उपहित वृत्ति घट विशिष्ट आकाश में उत्पत्ति नाश है। इसी प्रकार अंतकरण के परिणाम वृत्ति घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति वृत्ति उपहितत्व न ही ज्ञान की उत्पत्ति नाश है, स्वतः नहीं है। इसलिए वस्तुतः जो ज्ञान है अपना स्वरूप ही है अव्यतिरेक, इसलिए उसमें कार्य तो है नहीं, स्वरूप नित्य है, नित्य में जो कार्य तो प्रयोग किया जाता है गौण प्रयोग है, उपाधि को लेकर के ही ज्ञान में कार्य तो प्रयोग होता है, जो शुद्ध ज्ञान है वो नित्य है। वृत्ति की उत्पत्ति नाश होने से वृत्ति उपहितत्व ज्ञान में उत्पत्ति नाश व्यवहार होता है, कार्यत्व उपचार कार्यत्व का उपचार और ज्ञानत्व का भी उपचार, वो ज्ञान भी वास्तव नहीं, ज्ञान तो शुद्ध है शुद्ध है, वृत्ति उपहित ज्ञान नहीं उपचार से प्रयोग होता है उसको ज्ञान भी कहते है, अवृत्ति के उत्पत्ति नाश होने से कार्य भी कहा जाता है, तो ज्ञानत्व भी उपचार और कार्यत्व भी उपचार किसमें वृत्ति उपहित में, और जो ज्ञान है वस्तु तो स्वरूप से अभिन्न है वह कार्य नहीं है, उसमें जो कार्य तो कहा जाता है गौण प्रयोग। यही संक्षेप से कहा था सिद्धांत ने न स्वरूप व्यतिरिकण कार्यत्व उपचारात, ज्ञान स्वरूप से अभिन्न है वो कार्य नहीं है, कार्य का गौण प्रयोग हुआ क्योंकि उसकी उपाधि अंतकरण की उत्पत्ति नाश होने से उसमें कार्यत्व का उपचार गौण प्रयोग हुआ है। ओ